Fejér megye délnyugati része. Nem voltam jó földrajzból, segíts egy kicsit. Első betűje? E. Egyek. Nem, az ott van Budapest mellette. Nagy. Edelény. E betűs város. Van nekünk Eger mellett E betűs városunk? Nem lehet, hogy falu? Kisváros mondjuk. Azt gyanítottam. Elég kicsi város lehet. Második mondd betűje? Mondd meg a nevét. Hát nem olyan pici. 12 000 szakosú. 12 000. Második betűje? M. M. M. Norbert. N. Encs. N. Pocs. Engi. Enekok. Ennyi? Enymak. Na, eddig majdnem jó. Eny. Enyv. Nem. Enying. Enying. Tihany. Enying. Balaton. A Chatman tudta. Titeket hirdetnek az M7-esen is. Tihany. Enying. Balaton aliga. Nyertél egy aranykártyát a HRZ Loyalty Klubban. És nyertél egy szóval egész... Szóval ilyen videó lesz, hogy a rádiós hallózat, ezt most karácsonyban is erről FM, azt ott, ami haverom fogja csinálni, azt ott is átesztek nyugodva. Elképesztőek okay. Vagytok. Figyelj, na jó, meg se álljunk Tunéziáig. Figyelj, jó? Azért még küldünk neked egy számot, és egyébként gondolkozzatok ezen a szlogenen, mert nem biztos, hogy annyira frappáns. Nem, nem mindig haverom találtak ide, majd még gondolkozunk. Jó, üzd meg. Egy nagy plekni sallert, jó? Pofosztol egy hallal. Tudod, az nekünk is bejött. Na, szevasz! Szevasz! Ez itt az Estefem 98. Te vagy a király! Nem, az igazi király az most jön. Régóta nem fért be a műsorunkba. Las Vegas. Los Angeles. Ez a férfi. Dublin. Budapest. És Nyíklátháza után itt az Este Femelne. És Enyingen is. A Whole Lotta Rosie. És a Hitremény Zsibolt. King. Wanna tell you a story about a woman I know. When it comes to loving, she steals a show. She ain't exactly pretty, ain't exactly smart. 42, 39, 56, you can say she's got it all. Never had a woman, never had a woman like you. Doing all the things, doing all the things that you do. Ain't no fairy story, ain't no skin and bone. Give it all you got, waiting at a night your soul. You're a whole lot of woman, a whole lot of woman. You're a whole lot of roses, a whole lot of roses, a whole lot of roses. You're a whole lot of woman. Go easy now. Figyeljetek már, nagyon szó szól a hangom ebből a mikrofonba. Az érszűkítés. A Spesszőztől. Spesszőztől. Ladies and gentlemen. Rójai György. Hát, hogy beületik mi? Kazán Bandi. In theaters now. It's the totally new Star Wars. Yoda loses his virginity. Oh, R2-D2, you are one hot mama. Oh, what's happening to me? Oh, my. Oh, what's this? Oh, no. Oh, no. Oh, yes, yes, yes. Whoa. Yoda gets jiggy with R2-D2. Ooh, R2-D2. Give it to me, baby. Showing now in a theater near you. Whoa. Hi, this is Darth Vader from Star Wars, and you're listening to East... F East, Esh! Esh FM, 98.6. Let the power be with you. Hit. Remény. Gyűlölet. Okay, boys, get ready to take me to the stratosphere. Ördög bújt a Robiban. Robi, mit fognak szólni a punkok? El fogják náspángolni a kis fenekedet. Kitetoválnak. Na, milyen dolog volt ez, hogy ráindítottál a trailerükre? Nem mész ki innen egy full piercing nélkül. Remeg a kezem, mindig izgulok a műsorájén, tudja. Igen, mondjuk a parcos. Mondtam is egyébként valakinek itt a stúdióban, hogy izgulok. Igen? Mm. Kinek, nekem? Nem, annak a lánynak, akit hoztál. Aha, az így kiment. Kiment, ezt nem, hogy lehet, hogy be fog jönni. Úgy néz ki, hogy kiment. Jó, de hát nekem nem vagyunk szimpatikusak. Nem. Lehet hogy azért úgy nézek ki, mint a Roberto Carlos. Lehet, hogy úgy nézek ki, mint a kanu, ahogy az egyik SMS-ben hallgató írta. Hallgattam. Haló? Haló. Hogy néz ki a párizsi Miki? Sziasztok, szerintem úgy, mint Fábio. Fábio, igen. De focistában. De nem focista. Raúl González. Hát ezen mondjuk én izgultam fel. Hogy esetleg úgy nézhetnék ki, meg olyan lehetnék. Nem, egyébként hasonlítotok. Raúl González. Igen, nagyon. Parancsolj. Pláne hajszín. Hát nem, szerintem a lábatokban van valami közös. Büdös. Nem, úgy bokától, boka környékén. Miért? Nem tudom. Az talán az a testrész, ami talán leginkább hasonlít az övéhez. Majd akkorát pereceltem, képzeld el. Letérdeld. Amacska rúgja. Kibújt belőlem egy orpalip. Szóval, hogy az történt, hogy elestem a börtalpú cipőmbe a műmárványon, és úgy bevágtam ütöttem a térdemet, hogy még most is fáj, képzeld el. Nem gondolt, hogy Isten, hogy mondjam így, üzent? Mivel? Neked nem szokott ilyen? Hogy megüthetem a térdemet? Vagy? Estérdre. Estérdre, alász. Örülj most. Igen, pedig itt van egy kereszt a nyakamban, képzeld el. Azért mondom, hogy most örülnöd kéne, tehát most térdre kéne esned. Lehet, hogy ezt üzent. Én szoktam ilyeneket gondolni egyébként, hogy bizonyos dolgokra, hogy ezt most ilyen üzenetként kéne fölfognom. Uh-huh. Miért telefonáltál? Hát egyrészt, hogy tippeljek. Igen? Másrészt szerintem galamb mellé nem férhettek be a Volt Folió szavazásra. Na miért? Hát nehogy már galamb mindenkit lemos. De most viccelődsz. Persze. De mi a vicc poénja? Mi a bajod a galambban? Hát olyan jó fej. Szóval te nem szeretted a galambot? Hát az az igazság, nem. Te hogyha benne lettél volna a válogató zsűrűbe, akkor neveztél volna minket? Én? Nem. Előfordulhat. Ja, ő? Ő. Előfordulhat. Uh-huh. Jaj, nagyon kis visszafogott vagy. Hány éves vagy? 15. Uh-huh. Akkor azért. Uh-huh. Pasis élményed volt már? Jaj, persze, mindig belefutunk ebbe a rohadt hazugságba, nem? Hát ezt mindig elmondja. Uh-huh. Maszturbáltál már? Pont ezt akartam kérdezni. Maszturbáltál már? A utó? Igen, hát ez egy mély hangrendű szó, ugye? Maszturbáltál már? Maszturbál, igen, mély hangrendű. Maszturbál, az egy mély hangrendű. És ott, ha maszturbáltál már, az egy mély hangrendű kérdő. De például a fiúknál a kiverni, az kimondottan magas hangrendű. Kiverni, igen, és ráverni, az meg egy vegyes hangrendű. Hát egyértelmű. Igen. Sőt, igen. A recskázni is. És nagyon érdekes például a szopni, mert ez egy, az egy nagyon, nagyon emblematikus vegyes hangrendű szó. Így van. Igen. Gondolkoztál már ezeken egyébként? Ezeknek mind jelentősége van a nyelvtanban. Igen. Mi a neved? Kati vagyok. Kati. Na, az is vegyes, vegyes, vegyes hangrendű szó. Vonzott a lányokhoz? Olyan értelemben nem, amilyenre szerintem ti gondoltok. Mire gondolunk, mire gondolunk szerinted? Például szexuálisan. És milyen értelemben vonzott akkor a lányokhoz, ha nem így? Mint egy barát? Vannak jó fej lányismerősök. Igen. Jó, hát végül is 15 éves vagy kezdetnek, nem rossz. Igen, hát még egyébként igen, ez egy hosszú út. Life, ez ugye Aerosmith. Miért érdemes Aerosmith-t hallgatni? Például azt mondják, hát, hogy... Nagyon jó zene. Angolul beszélsz? Hát valamennyire. Na jó. Life's a journey, not a destination. Ezt mondják az egyik számban. Ezt gyönyörű érted? Bölcsmondat. Most igazából azért nem értettem, mert nagyon halkan hallak titeket. Igen, igen, én is ezt mondanám. Az élet egy utazás. Meg ilyesmit vettem ki. Az élet egy utazás, és nem egy úti cél. Igen. Érted? Érted? Igen, most már ezt hallottam. Gondolkozz el most ezen egy pár órát. Ezt ordítsuk egyébként. Miért hallasz minket halkan? Hát, félsz? Amikor adásban vagytok, akkor mindig sokkal halkabb. Ezt nem tudom, ezt nálatok kéne ott megoldani a stúdióban. Úgyhogy amikor adásban vagyunk, nem, akkor sokkal... Nem, mert a telefonban halkabb az adás, mert okosan lehalkítja a rádióját, hogy ne gerjedjen össze. Na, okos. Mert egy rutin róka. Rutin róka. Egy ilyen megrögzött hallgató. Figyelj, fogod hallgatni a 106.1-et, hogyha esetleg lejutsz Balatonra idén? Stoppa. Nem tudom. Nem? Nem, annyira már nem kéne. Tehát azért kell egy kis pihenés. Most egymás szavába vágunk? Én próbáltam egyébként így kultúráltan. Most melyikünk beszél itt? És akkor tényleg kiosztja a lapot, kis csaj! Ti. Na, jó van akkor. Na. Jó van. Tedd fel a kérdést akkor, Párizsi. Fogod hallgatni? Ja, vagy hogy jó egy kis szabadság egyébként? Tehát nem kell mindig hallgatni ezt a műsort, vagy mi? Hát volt olyan, hogy kihagytam párat. Hogy herótod volt a pávótól? Nem, az az igazság, hogy már túlzottan függő voltam, és akkor így... Igen, néha le kell jönni. Függő, az nekem is van egyébként. Az nekem is van. Én annyira szeretem a pávót például, de... Én például valahogy letakarom otthon a tükröt, mert már annyira függök. Igen. Képzeld el, hogy például én néha már arra is gondolok, de... Döbbenetes. Te magadra... Így... És mindenre. Én például szoktam álmodni a pávóval. Azt tényleg azt álmodja mindig, hogy én vagyok a gonosz. Tehát így fő gonosznak szokott álmodni. Azóta is? Azóta nem álmodtál velem. Jó. Tényleg, Robi, már kitöltötted a tesztet? Még meg se kaptam. Francba. Van az a teszt, tudod... Így nem lesz jogsi, Robi. Van az a teszt, tudod, Kati, hogy a fiúkkal csinálják meg a lányok, hogy a gyűrű súlya visszahajtja, hogy mekkora farka, arra megy ki az egész játék egyébként, de egy ilyen nagyon játékos. De ezt nem ismerem. Hát, hogy ez már volt, ezt már mondtam, csak most a hallgatók. De én nem tudom, tényleg. Mit nem tudsz? Hát ezt veled is csinálták. Tudod, amikor nem voltunk Debrecenben egy két éve, 8 éve, 100 éve. Nem fogom tudni. Megint mi beszélünk. Szóval... A sztori van, vagy nincs sztori? Mondjad, mit kell csinálni? Tehát a következő, valami ilyen van, hogy be kell hajtanod a fingerliző ujjat. A középsőt. A középsőt. Igen. Igen, vissza kell hajtanod, és akkor meg kell jelenni pontot. A dublőr. A dublőr. Nagyon-nagyon vicces. Tehát az a manuális a szex. Igen, igen, leggyakrabb alanyát. Hova? Igen. Hát vissza kell hajtanod. Megtörtént, és igen, most megtörtént, mi van? És akkor mi van? És akkor ugye újra kihagy, és akkor valami olyan, hogy olyan hosszú. Mi olyan hosszú? Hát valami olyan, hogy olyan hosszú, vagy annak a háromnegyede, vagy valami. A péniszed! De ha behajtom... Igen. Olyan hosszú, mint behajtod, ha behajtom? Olyan hosszú, igen. Annál hosszabb. Hosszabb? Hát ennél, hülye vagy. Nem, mintha behajtod, hajtsd ki. Igen. Innen, tehát így, ekkora. Ja! Na, ekkora. Ekkora? Ú, de nagy farkam van. Nem. Basz. Ilyen cirka. Ne veszélj már csúnyán. Bocsánat. Tényleg. Stimmel. Szégyed magad. Kati, figyelj ide, most elkezdjük mérni. Hajtsd be az ujjadat. Most ki kell mennünk, elvégzünk egy ilyen összehasonlító tesztet, hogy igaz-e ez a dolog, de hogyha valakinek helyesen megfejtése van, akkor telefonálj. Kati, te is telefonálhatsz később, mert akkor sokkal disznóbbak leszünk, jó? Oké. Okay. Akkor az sokkal izgatóbb, szerintem. Te szereted, ha disznószavakat súgnak a füledbe? Honnan tudná, hogy szereti? Na akkor. Persze, á nem. Hagyjuk. Tedd le a telefont, miért te bántod? Állat. Miért bántod? Jó? Szia. Oké. Szia. A Lator című filmben volt az, hogy a tyúkoknak, amikor így mélyen a szemükben néznek, és milyen hangon beszélnek nekik, akkor ugye elalszanak. A tyúkok? Próbálkozhatnánk egyébként a hallgatókkal, hogy elalszanak-e? Hát szerintem menj most így menne most. Egy. Unalmasak vagyunk szerinted? Nem tudom, hogy izgalmasak vagyunk-e ma. Nem tudom. Szerinted? Na jó, nézzük meg a péniszünk méretét, mert most nem tudok másra koncentrálni. Jó, addig zene. Ez itt a Hit, Remény, Zsűrölet. Ez pedig egy igazi szextörpe, aki Páris nem más, mint... Ez igazából a hitremény zsűlölet, amikor gulába állunk, és tartjuk a válunkon Chessman-t, aki egy törölközővel a derekán üvölti a Speed című számot. Ez itt nem más, mint maga a rock'n'roll. Running from a nightmare in the middle of the road. Hell's no place to sleep in a world beyond control. Caught in the headlights, coming after you. When I woke up this morning, I had to do what I gotta do. Blast me to heaven for loving you. Blast me to heaven for loving you. Let it.

Szevasztok, hely! Szevasztok! Hiáó! Mondom! Játszani akarsz, mi? Úgy gondolod, istenek vagyunk? Igen, ti voltunk. Nem azt gondolod, hogy mi nekünk vannak ilyen emberfeletti képességeink? De úgyis nem. Szerinted mire vagyunk képesek? Úgy külön gyilkos akartam lenni, ezt meg ti megszóltatok egyből jó kedvemmel. Király, ezért érdemes rádiós Walkman-t venni, hogy a szabadság itt a tetején is, öregem, széttárt karral. Chatman és a HRZ. Szerdánként 8-tól himnuszig az Estefem 98.6-on. Egy múltkori adásunk volt. Szerencsétlen öngyilkos állat. Na! Haló! Mi van a mostani adásban? Na szóval, én... Hektor vagyok. Hektor? Hú. Igen? Kurva rövid leszek, szóval ez a lényeg, hogy én jelentkezzék erre a filmre. Vagy micsoda, jelentkeznél a filmre? Igen. De dugni mert... kell benne a Robbal. Mi? Van valami akadály? Rob, friss hullát játszanak? Vegyük fel az adatait először. Ma aztán mondd el a sztorit. Hány éves vagy? Várjál, hol? 18-ig van, azt hiszem. Hova tettem a plajbászt? A tejet még megütött föntről egy kicsit? Hát 19. Várjál. 19, 19 éves lány. Az, az még belefér. A dologba, mert... Azonosítás 16-nak nézek. Kicsike, kicsike. Nagyon jó. Kicsit idősebbekkel szeretjük eljátszatni ezt a szerepet. Figyelj ide, kicsike. Mondjuk egy azonosítás kedvéért, így esetleg egy cukikával megkínálhatunk, hogy annak szólítanánk? Ezt nem igazán szeretném. De mi szeretnél lenni? Nyomika? Nem. Undika? Csúnyika? Mondj egy nevet. Mondjatok akkor ti. Szexike, jó? Szexi hang. Szexike. Végül is úgyse vagyok látható, úgyhogy... Figyelj, 19 szexike. Évesen kedves szexi. Csajt játszanál, vagy szörnyet? Csak hogy megismerjünk majd a castingon, hogy milyen színű a hajad, és így a méreteidet légy szíves diktált be. Csak írom, szexike. Jó. Hát barna, ugye? Barna. 165 centi. 100, mennyi? Mit? Mennyi? 100? 165. Egy kis méregzsák. Igen, eddig, igen. Napóleon pontosan ilyen magas volt. 68 kiló, sajnos. 68, kicsit több ott a... Cucc, nem? Hol vagyunk erősen? Ez nem egy erdőbe játszódna, tehát nem kellene fatörzset játszani, nem? Ez nem az a kasztény. Inkább lentebb vagyunk erősek. Fenékbe azért hozzuk a formát, aha. Popsi nehéz, írt föl, légy szíves. Le kéne tennem. Van egy anális közös ürés, jönnek a szüleid? Ezt esetleg lehetne vállalni. A nagymamád. Csokolom! Csokolom! Csak dumálgatunk. Nem, az öcsém, meg a hugom, meg az... Ott az egész kis ott az egész család. Ja, Istenem, de jó, mint régen a rádió. Csokoládi Valília, nyol az egész família. Ők is jönnek a filmbe? Ennyire nem durva a szituáció. Megint kezded. Na. Mondja az, kicsim. Figyelj, add meg a telefonszámodat. Jó. Jó, mondjad? Úgy kellemesebb lenne a dolog. Jó, mondjad. Mert így eléggel. Jó, mondjad akkor. Mobil, jó? Jó, mobil lesz. 0630. 30. 856. Vagy nem is, várj, ez a régi. Ja. Az új, azt mondjad. 465. 82-87. Jó, akkor törzsik el, figyelj. Hívni fogunk, jó? Úgy lesz, hogy rácsörgünk egyet, gyorsan kikapcsoljuk, és akkor te visszahívsz minket, jó? Nem jó. Jó, akkor majd mi hívunk. Jó. Majd a melóhelyről. Szevasz, törzsi. Hello, viszlát. Köszi. Istenem. Na, akkor én berajzolok a látványtervbe egy fatörzset, jó? Azt én tudtam, hogy rögtön. Igen, kiegészítem. Igen, parancsolj. Halló? Szallgassunk bele, nem? Egy kicsit. Persze, egy kicsit. Dék, hallgassátok ám meg! Oké! Okay. Ja, jó, bocs! Kurva szádat, toszolj meg! Kurva szádat, toszolj meg! Toszolj meg! Kurva szádat, toszolj meg! Te kis túró, Rudi! Szétbaszom a fejedet! Toszolj meg! Kurva anyád, bazd meg! Elhatárolodunk! És szétdobom a pisit! Elcsúsztam a tyúkszaron! Nem vagyok robot! Munkács várán van egy zik, ott nézett ki Zrínyi Mik. Erdőszélén jó a ked, ott lakik a barna med. Munkács várán van egy zik, ott nézett ki Zrínyi Mik. Erdőszélén jó a ked, ott lakik a barna med. Mit mondtál? Kis kosárba fingottál. Jaj, te kis punci pöcögtető. Mit mondtál? Kis kosárba fingottál. Jaj, te kis punci pöcögtető. Dumáljunk bele. Szosztál. De beledumálunk. Szosztál, hogy így megváltozunk. megváltoztál? Mit mondtál? Te kis túró Rudi! Szétbaszom a fejedet! Ennyi volt eddig, nem? Húvanyád, bazd meg! Jó, itt! Tényleg, azért súlyosan elhatárolodunk, az elhatárolodunk, hogy soha tessék, ezt nem szeretjük rovat itt. Rovatból hallottátok ezt a számot. Ne szívjál füvet! Az a múltkoriba volt. Az a másik volt. És most lesz, szerintem jövő héten egy újabbal elő tudunk majd állni. Képzeljétek el, igen, hogy... nekem van egy gyűjtésem, majd behozom. Képzeljétek el, na mindegy, nem mesélem el ezt jó. a sztorit, ezt a szombatét. A filmes sztori. A filmes sztorim, na hát ez na. igazából ilyen film. Ott hagytuk abban, nem? Hogy mondjam, a celluloid nem örökítette meg a vizuális munkásságomat, de... A videó. A videószalag, a beta, igen. Filmen nem vagy sehol? A korai 90-es években, 21 néhány éves koromban egy M1 műsornak voltam az egyik műsorvezetője. Akkor még MTV-egy volt, nem? MTV, természetesen. Nem, királyi tévé, kérlek szépen. Magyar Televízió 1-es. Mikor ment a műsor? Szombat, Shoulder Prime-ban, mert hogy ilyen 16-30. Hát mondjuk akkor, a szombaton hát nem olyan erős, tízes rétinge volt a műsornak, nem volt az MTV egyen, nem tízes rétinge volt, sokkal több. De tízes rétinge, tízes most van délután igen. tízes. Na, a lényeg na, az, lényeg. Hogy teljesen mindegy. Nagyon nézett délutáni műsor. A Magyar Narancs írta róla, hogy bekapcsolom a tévét, és az MTV egyen az MTV jön. Ezt írták róla, na mindegy. Mindegy. Szerintem nem volt olyan jó, azóta szerintem csak javultam. Úgy kinézetben egyébként, akinek van egy-két kópiája, mint világlátásban, emberségben és egyébként a gyerekek és az állatok szeretetében, tehát elkezdem akkor mesélni? Természetesen. Jó, csak kérdezem. A rendezői elképzelés a műsorfolyam első epizódjának egy adott pontján az volt, hogy mi a műsorvezető társammal, mint egy felszabadultan ruhánkat ledobva futunk egy mezőn. Mezítelenül, igen. Mivel ugye azért a forgatási költségvetés, bár a Soros Alapítvány támogatta ezt a műsort, az elég szűkös volt, azért összevont forgatásokat tartottunk. Az egyik hasonlóan expresszív felkonfunknak a helyszínéről az északi rendező pályaudvar egyik használaton kívüli mozdony mostatójának a 15 méteres emelvényét szemelték ki. Nem akarok közbevágni, csak nagyon nehezen követtem a mondatszerkezetet. Nagyon tehát szeretem. Próbálom egyszerűsíteni. Egy rendező pályaudvaron szaladtál. Kiveszem a cerkát megint a számból, jó? Egy rendező pályaudvaron szaladtál mesztelenül. Egy délutáni igen. műsorban. Az első három próbáig nem lett volna gond, azt attól mondjuk eltekintek, hogy köves volt a talaj, meg ilyen bogáncsokkal volt tele. És mezitláb kellett. És hát mesztelenül. Volt gázsi, meg barterben volt egy csomó ruha, és akkor aha. arra lehetett menni. És akkor az történt, hogy... Mennyi pénzért? Ha most ezt konkrétan nem tudom. Mennyi pénzért rohangáltam messzelen egy kavicsos, bogáncsos úgy, rendező pályaudvaron? Amellett, hogy a negyedik, ötödik ilyen elrugaszkodásnál, amikor ledobjuk a ruhát, elkezdünk futni a mezőn, tehát így elhúzott mellettünk a nyugatiba a takarítóvonat. A takarítót rajta. És néztek? És néztek természetesen. Mi meg mesztelenül futottunk. Ez történt. Nem olyan jó sztori? Hát de, csak jó hosszú volt. Jó, minden. Hát most... jó, nem, mindegy, jó sztori volt. Kurva száddat toszolj meg. Egy, büntessünk már meg engem. Tényleg, büntessünk meg. Itt van az én, Halló, Mérilu. Sziasztok. Szevasz szívem. Te is a horrorfilmre? Nem feltétlenül. Hány éves vagy ettől függetlenül? 19. De egyébként ez tök jó, hogy felvettétek. Ez fantasztikus. Hát előfordul néha. Mi is néha, hogy mondjam... a zavarosba halászunk, parancsolj. Belülünk is kibukik néha az ember. De úgy érzem, felbukkant egy aranyhal. Kívánhatunk tőled hármat? Igen, de ne legyen előről, szexuális vonatkozása. Ne legyen szexuális vonatkozása. Ja, várj, akkor hármas sok lesz. Hármat, akkor van egy olyan 3-4 köbméter sertéstrágya a kertemben, és ugye el kéne lapátolni. Én nem kérnék ilyet tőle. Nem tudom, csapda. Én csapda, mert egyébként azt mondta, hogy ne legyen szexuális jellegű, de akkor nem tudom, hogy mit kérnék. Mi mást? Romantikus lehetne. Nem akarsz nekem mondjuk így leveleket írni? Bediktálom jó, a címemet. Jó, én leveleket, ha adsz egy címet. Jó, bediktálom a címemet. Várjál, de akkor le kell írnom valahova. Mert majd így össze adáson kívül, de szerelmes levelek legyenek. Szerelmes leveleket írjak neked? Aha. Igen. Jó. Jó? Bediktálom a címet adáson kívül. Vagy figyelj, megadom a számom, és írd meg SMS-ben. Jó, add meg a számom. Okay. Jó, most így nyilvánosban? Persze, igen, hát úgyis csak, ja nem, egy csomó címet fogsz kapni, vagy adáson kívül. Jó, oké. Jó? Oké. Okay. Jó van. Na, akkor tartsad, ne tedd le, jó? Mi volt az előbb az, amit így bejátszottatok? Elhatárolódunk tőle. Nem mi voltunk. Nem, ti voltatok. Nem, egy telefonáló volt. Ja, jó van. Oké. Okay. Okay. Nem jó, tudjuk. Jó, akkor add a, vagy küld a címet, vagy adom a számot. Jó, ne tedd le, az a lényeg. Robikán, akkor összehoznál minket egy zenével? Jaj, de elpirultál. Tessék? Nagyon semmi, elpirultál. Semmi, Robinak szóltam, hogy hozzon össze minket egy zenével. Jó, oké. Okay. De valami szép szerelmes szép, legyen. Szép szerelmes legyen. Robi, na akkor. Nem, másé a szívem, de azért most ne tedd le. Hölgyeim és uraim, jó, jó. DJ Rob, The Matchmaker. Nem más, mint. Jövök. Hey, hey, hello, just Mary Lou. Sieh mal an, dein Kleid ist schick und schick's in deine Schuhe. Und du, Mary Lou, du lachst dazu, so wie ein Sonnenschein, Mary Lou. Aus den Hausen vis-à-vis sieht man jeden Morgen früh die Mary Lou den Weg zur Schule gehen. Und sie schaut so nett daher, grüßt so freundlich, bitte sehr, das finden alle an ihr wunderschön. Hey, hey, hello, Mary Lou. Sieh mal an, dein Kleid ist schick und schick sind deine Schuhe. Und du, Mary Lou, du lachst dazu, so wie ein Sonnenschein, Mary Lou. Kann man sehen, die in nieten Hosen gehen, doch Mary Lou hat damit nichts im Sinn. Ja, ja, das Mädchen Mary Lou mit den hübschen Kleid dazu schaut aus wie eine kleine Königin. Hey, hey, hello, Mary Lou. Sieh mal an, dein Kleid ist schick und schick sind deine Schuhe. Und du, Mary Lou, du lachst dazu, so wie ein Sonnenschein, Mary Lou. So wie ein Sonnenschein, Mary Lou. So wie ein Sonnenschein, Mary Lou. Meine Damen und Herren, Musik, Musik, Musik, Musik, Musik. Hát jó estét kívánnék akkor mindenkinek. Ezen a jó hangulatú klub délutánon, és akkor egy karaoke show-val szeretnék kedveskedni mindenkinek, és hogy jó példával járjak elő, én magam énekelnék el egy számot. Volt egyszer egy kis maci, úgy hívták, hogy Husi Laci. Tele volt neki a pocakja, s vágyott nagyon egy barlangba. Talált is egyet a sűrű fű közt, egy puha, meleg, nedves gödröt. Felállt lassan, és behúzódott, sétált kibe, sürgött, forgott. Hol van a lakalackónak? Hol van a lakalackónak? Hol van a lakalackónak? De arra jött egy másik mackó, jól elküldte onnét Lackó, küldte őt egy másik helyre, egy büdös, de tágasabb rejtekbe, küldte őt el át a gáton, van másodú is a világon. Hol van a luka a Lackónak? Hol van a luka a Lackónak? Hol van a luka a Lackónak? Járkált újra fel és alá, de jött egy újabb macinnaná. Ezt már nem küldte el hátra, hisz ott volt már a barátja. Küldte tehát egy más irányba, a két hegyen túli világba. Hogy ott lesz neki csak igazán jó, az se baj, ha csak kis mackó. Ha bemegy, nagy lesz majd belőle, és nem marad a sapka a fejébe. Az a hely a bajnok az üregek között, egy rája ápolja kerítés mögött. Hol van a luka a Lackónak? Hol van a luka a Lackónak? Hol van a luka a Lackónak?

Na ne. De. Komolyan? A Sandy, volt a Sandy film moziba. Igen. Az is celluloidra forgott. Én láttam a Sandy filmet, nagyon tetszett egyébként, nekem nagyon bejött. Statiszta voltam abban a filmben. De kire? Nagyon amatőrök voltak egyébként, akik csinálták, mert a nap elején fizették ki a gázsit. Hoplá. 175 forint. Tökéletesen emlékszem, ez azt hiszem ugyanabban az évben volt, mikor az előző. De akkor, akkor filmeztem. A Sandy filmben, bocs, a Sandy filmben játszott a Fekete Maxi is. Nagyon sok mindenki. Én egy olyan jelenetben voltam statiszta, ahol az volt a dolgunk, hogy lerohanjunk egy lépcsőn, mert tűzriadó van az isibe. És utána van egy táncjelenet az udvaron, ott már nem tehát táncolni nem kellett, csak így ott lenni. De mi volt az a szám, ami akkor a slágere volt a Sandy? Nem tudom, én nem emlékszem erre. Valaki emlékszik egy Sandy számra? 175 forintra emlékszem. Idézzük fel a rock nagymamáját. Várjál, 175 forintra emlékszem, amit nap elején kiosztottak, és délutára a Janovics Sándor barátommal, ne haragudj, Janó, hogy bemondtam a nevedet. Janó szokott bohóc is lenni, bocs, elszóltam magam. Na, szóval vele. Annyira részegek voltunk délután négykor, hogy amikor vették fel azt a jelentet, hogy le kell rohanni a lépcsőn, akkor mind a ketten elestünk és gurultunk lefelé. És közben szólt a Rocky? És közben, Tini Rocky? Közben ment, ugye, hogy alá a zene, hogy akkor tudjuk, hogy mi van, meg a csörgés. Nagyon jó. És akkor hazaküldtek minket. De a 175 ruppot azt megkaptuk a, már nap elején, csak elittuk. Na ez történt, gyerek, akkor a telefonszámunk 243... Mama, papa, bocs, hogy eddig nem meséltem. 243385, az SMS elérhetőségünk 0639986986, és az e-mail címünket már be sem mondom, hiszen nem tudnátok mit kezdeni ezzel a nagy bőséggel. Az egy dead end. A mi e-mail címünk, gyerekek, már 6 feet under van. Az, hogy is mondjam, csak nem az információs szuperstráda, hanem az információs zsákutca. Az információ makadám útja. Egy hajtű kanyara a Superstrádán. Valamilyen oknál fogva beszette a Leo és Busvaka Deep South című számát, ez a mi haszna Déjót. Csak azért tettem be, hogy beszéltek. Gumi. Ja, az szól. Mi a fene történt a telefonnal? Úgy beszélnék egy hallgatóval, nem? Nem akarnak horrorfilmbe szerepelni. Nem akarnak. Vagy csak a fiúk és toporognak nem mernek jelentkezni. Nosz a srácok, semmi bárkiből lehet egy jó zombi. Igen. Na, tessék. Három cofos kis csaj, pöttyös laszti, térdzokni, lihegés, futasszája, futászaja, vadász kiabálva, fussatok, meghal mögőle kiront az erdőből egy hatalmas ordító. Hát, pénisz. Csak ez három betűvel. Igen. Forgatókönyv. Ja, megjött a forgatókönyv. Igen. Óriási sztori. Igen, egyébként. Na, ebbe kinek van kedve? Most az erdőről eszembe jutott egy vicc. Tudom, hogy nem, a vicc társalgás halála, de nagyon jó. Tényleg? Igen, ma kaptam. Halló. Várj, addig vegyük föl. Halló? Sziasztok. Megvárod a viccet, ne haragudj. Megvárom, igen. Na, annyi a vicc. Kilátszik a slicced. De tényleg azért mesélem el, mert nekem tetszett. Annyi a vicc, hogy megy a vadász az erdőben. Mi a neved, várja? Anett. Kösz. Anett. Anett, figyelj, megy a vadász az erdőben, és talál egy pityergő kislányt. És akkor mondja a vadász, hogy apukád, anyukád eltűntek, és nagyon messze vannak? Kérdezi így a kislányt. A kislány mondja, hogy igen. Mire a vadász letolja a slicét, és azt mondja, hát akkor ma nagyon szar napod van. Anett, akinek olyan édes a teje, mint egy csupor Danett? Nem. De most jó, ez rossz vicc volt? Mármint melyik? Nagyon mindegy, hagyja. Igen, egymás után mindkettő végül is. Pörög a tréfa, nem? Pörög a nyelvünk, akár a fekete vonat. Na, fekete lemez, hogy? Ja, a fekete lemez. Ja, pörög a nyelvünk, haver, akár a fekete lemez. Igen, tehát, miért? Ez... Szabész monster. Öreg haver. Szabész monster. Nem vágom annyira Szabész. Ne, ez mennyi? Mindegy. Na, miért telefonáltál? Itt nekem Amerika, azt mondom, jó hely. Azt tudom, az megvan. Na, azért. Szív, sűrít, lentart, kipufott. Az is megvan. Na, ugye, hogy vágod. Voltam kint Szabész koncerten. Egyértelmű, ki nem volt? Na mondjad, miért telefonáltál? Nekem Sandytól egyetlen szám nem jutott eszembe, pedig akkor voltam gyerek, amikor ez az izé. Hány éves vagy? 22. 22, hallod? Párizsi, végre egy 16 éves idősebb lány. Nyugi, én vagyok az őrmezőről, nem kell nagyon. Ja, Istenem. Ja, bocs, te vagy az, aki csukott szemmel tankcsapdát énekelsz? Igen. Ja, tudom. Nem kell annyira belelkesedni, csak jó. Én vagyok. Azért, na. Jó, hogy időben kezdtem örülni. Ezen gondolkodtam, hogy nézhet. Kösz, hogy leállítottál. Holnap is fel tudjuk venni akkor ezt az alsó gatyát, jó? Bocs, hogy én paszport. 180. Na, és miért telefonálsz? Nekem, szóval Sandy szám nem jutott eszembe, de eszembe jutott színetárdóra. Tőle megvan, még most is megvan a kazettám. Na, melyik? A legelső az a nem tudom mi a címe. Ami rajta van a... Keresen könyököl és csábosan néz a 13 évével együtt. Ami rajta van a kicsilány, hova szaladsz a legény szeme rád, minek néz kicsilány, mi lehet a blúzod alatt, amitől úgy megáll az ész? Ez a Sandy. Csak így hirtelen eszembe jutott egy pár sor. De Szandi, nem igaz, hogy egy SMS-ből olvastad föl. Láttam. Mert SMS-en is el lehet minket érni a 0639-986-986-os számon. Nem, ezen még az van, hogy a buli után a takarítás, meg a kis ember a nyomorultakból. De az nem Szandi. Nem Szandi, éppen Szinetárdóráról beszélünk. Szinetárdóra. Ezért telefonáltad, hogy ezt elmond? Szinetárdórát az apja nyomta be a pop szakmába. Tessék? Mindegy. Tényleg ezért telefonáltál? Meg azért, mert mondtátok, hogy nem telefonál senki, így gondoltam akkor. Megsajnáltál minket. Ó, Istenem. De drága vagy. Köszönjük szépen. Hát, mi volt a neve? Anett. Anett, akkor köszi, hogy telefonáltál. Őrmező, meg kösz, hogy telefonáltál. Oké, ha élvez, az úgy szól, mint egy szonett. Szevasz. Ajándékozzuk meg ezzel a rímmel. Ezt a lányt, akit a sors egyébként, hát mondjuk azért őszintén ki, Anett nem olyan sok szépséggel áldott meg. Köszönöm szépen. Nem? De én azt gondolom, hogy a külcsin mit sem ér, és mit sem számít, hogyha a belbecs olyan. Hát figyelj, szerintem ezzel a véleményen nem mindenki ért egyet, de... Nem, én nekem sokkal többet jelent. Egyébként nézzél bár úgy ki, mint egy csehszlovák rocker lány, de... Én attól, hogy mondjam, a költőt és az embert látom benned. Költő, maximum pénzköltő. Oh, még egy jó tréfa végére. Értem. Igaz, Robi, a végére. Ki vagyok bélelve, kis csaj? Robi, igaz, a végére. Robi, a végére. Köszönjük, Andrő, hogy telefonáltál, Anett. Hadd hagyjunk téged egyedül a vágyaiddal, és egy búcsúzunk tőled egy számmal. Egy heteroszexualitásba, biszexualitásba fordult nagyszerű előadó szerzeményével. George Michel. Mind neked. Akarsz énekelni egy kicsikét erre? Kuszukat a have a face. Szakítsd el a farmerot, gyorsan, figyelj, elkezdi. Olyan jó hangodon, és annyira szeretnénk. És jön a gitár. Csinálod? Figyelj. Csináld. Sweet Revenge. Ott a Wurlitzer. Támaszkodsz a Wurlitzernek. Ott a dobgitár. És nem sokára indul a láb. Ott van az Ivan Lendl Ray-ben. És most bemozdul. Benéz. És zenél. Ott van a borosta. És ott a Veszkó. George Mike. Hát persze, ezt figyelj. Nem tudod. De azt tudod mondani ott, hogy face to face, nem? I know that everybody most. Eljátszom. Figyelj. Eltáncoljon. Figyelj. Rajzod le. És a Pávó táncol, nagy tapsot neki! Felállva tapsol a kettes stúdió közönsége, csak nem halljuk, mert levettük a térmikrofonokat. Köszönjük, Anett, hogy telefonáltál. Figyelj, most azt mondd meg, hogy te szerinted kire hasonlítasz. Szerintem? Olyan vagy egyébként. Nem én, ma te. Én, ma kire hasonlítok? Nem, szerintem. A focisták közül. Belül egy nagy adag Alessandro Del Piero. Kívül úgy nézek ki, mint a Stam. A férfiasságom úgy mered a dél-budai McDonald's tábla felé, ahol téged sejtelek, mint a Karsten Janker. Köszönöm, hogy telefonáltál. Na, és mit akartam mondani vele? Mondom, köszönöm. Nem akartam semmit mondani, csak annyit, hogy szeretlek. Be akartam fejezni, szeretlek, szavasz. Love, peace, hello, happiness, hello. Világbéke. Szavaztok, George. Segíts rá a véget. Köszönöm. meg szeretném szakítani az adásunkat. Egyrészt, mert Pávó, képzeljétek el, hogy kiújult rajta ez az elvágyódása, és most elment egy kört az amfiteátrumba járni, és a másik pedig azért Robi haverom elrontotta a komputert, és ezért aztán nagyon rosszul kezdődött ez a szám. De ezzel szeretnénk titeket megajándékozni, ez a Viva Las Vegas. És éljen, és szóljon a király, és a három ember, akiből kettő szakállas. If you have, then you know powder can come and daddy, I'll make you lose it. I've been losing, I've been rolling up and down your block. I know you're young and I'm not strong. Would your mama let you out to ride? Got money, I got dough. You be my baby, got my daddy, yeah. I'm not confusing, I'm all bruising. But your daddy don't have to know what we're thinking, what we're doing. When life turned away to love, yeah, yeah. Rocky Bill cats with big fat hair. Even kings and queens and millionaires. Daddy-o, call me daddy-o. That's the low riders rolling by and they dropped out. Street walk, fat talkers, even cops. And all low town naming all his traps. Daddy-o, daddy-o, daddy-o. Baby. I've thought you should know one love called daddy. I will get a feeling with the feeling. You're about to be from that skirt. You get me going when it's showing that a little sin never know. When you ask for some more, it's when I knew it was your daddy. I when love comes shove. When you push me into my backseat, you won't see me. A little baby, yeah, cause you look good enough to eat, yeah, yeah. I'm insensitive as an even squares. Rockin' bill cats with big bad hair. Even kings and queens and millionaires. Yeah, I ain't got you. No, I ain't got you. Kai Troy vagy foly vagy, mi az Isten? Ez itt a HRZ, egyelőre pávó nélkül, de tartva a frontot. A telefonszámunk 240-33-85, ez a szeretet vonal a lányok, és a megértés vonal a fiúk, hiába a kockásink, hiába a sok-sok-sok gennyes pattanás, mi megértünk titeket, és az SMS elérhetőségünk kizárólag lányoknak szól, ez a 0639-986-986. Robi, bravo, azt gondolom, hogy kijöttél a hip-hop gödörből, te tényleg jól csinálod. Javítottam. Édes szívem, javítottál, javítottál. Csak a hallgatók hagytak el minket egyébként. Szerintem ők már nem szeretnek minket. Vagy ők alapvetően egyébként azt gondolják, hogy ez egy zenei műsor most már. Én egyébként sokszor gondolkoztam azon. Itt a pávó! Hála jó! Haló! Már is! Haló! Szia! Haló! Tényleg tudtátok ezt az egészet, hogy... Mit? Azt kérdezem, hogy a recskázás tényleg süket itt? Hát... elrontotta a viccet. Nem, mert a rejszolástól kettséget lehet kapni, de szerencsétlen, ez úgy van. A recskázás tényleg süketít. Ideig süllyedtünk, amíg nem voltam itt? Volt egyébként egy basic tanfolyam itt, és az, annak az eredménye. Vizsgázunk. Jó, oké. Halló, halló. Na. Parancsolj. Halló, halló. Halló, halló. Kettséget lehet kapni, értem. Ugyan, a nevelő Sándor egyébként. Közben összeszedtem magam is a pornó... Ú, nagyon rossz a térerő. Elment a hangod. Honnan jelentkeztél volna? Szét. Oh, vidámak vagyunk, pávó? Levált ha megint rólam. A Wicked Game van. Levált rólunk a szolgáltatom. Vidám vagy, pávó? Olyan zizinek érzed magad? Lement és sétálni az amfiteátrumot, azért nem kis pálya egy idő alatt. Abszolút. És megjártam Bácskát, Baranyát, szóval öregem. Mi hajt téged erre egyébként? Mi az, ami ilyenkor itt 10 óra körül egyébként? Jó levegő. Jó levegő? Egyértelmű. Kiszellőzteted a fejedet? Kicsit kibúrázok a szívek. Jó, halló, halló. Halló, halló. Szevasz. Halló, halló, figyelem. Ja, az előbb megszakadtunk. A lényeg az, hogy eszembe jutott. Kis csajok mennek az erdőbe, kirándulás, ötös labda, mi az ma, súgy bele egy barlangba. És akkor még fentről kapnak egy kis fény, és tudnak sikoltani, és akkor jönnek a neszek. Filmacsattogás, ugye, meg ilyesmi. És akkor kibontakozik a film, persze lehet jó szövegeket adni a lányokra, persze nem túl bonyolultat, ugye, mert azért bizonyos korlátok. Hát lányoknak. Igen, igen. Hát egy az, hogy vagy tele van a szájuk, ugye, vagy hát nem kell, hogy észkombájnok legyenek. Tudod, nem kell az arc. Na folytasd a sztorit. Nagyon érdekes. Na mindegy, éppen ideig jutottam, amikor gondoltam, hogy felhívlak benneteket, mert így elbizonyítottam, hogy egy vérmedve jöjjön, vagy éppen egy szintén kiránduló esetleg rádió műsort vezető társaság, aki éppen mit ad Isten ennek a barlangnak a másik szájába szakad, de csak éppen egy hete. De legyen mondjuk a vérmedve, inkább meséld azt. Jó. És a vérmedve mondjuk nem eszik egy hete, és akkor találkozik a lányokkal, csak előtte, mit tudom én, meg az orrába jutott valami tüzelő vérmedvének a szaga. Úgy az járatok átvitték. És összetéveztem, mit tudom, azt a 4-5 kis csajt. A vérmedvével? Igen. Nyilván, hát igen. Na igen, és akkor mi történik? Mármint, hogy a vérmedve lányjal összetéveszti az egyik kis csajt. Igen, és szerintem az izgalmas lenne a lányoknak, hogyha az egyiket leteperni, közben a másikat úgy, persze, mert ez horrorfilm, jó, hogy csurogjon a vér, mit tudom, elkezdeni enni, mert úgy látszik, hogy ezt eszik most. Értelemszerűen. És hol kezdeni elenni? Hát ezt nem tudom, de hogy még... Mondjuk miért? Tessék? Miért enné úgy a vérmedve a... Hát most vérmedvének óta, szerintem elkezdeni enni a, hát a lágy részeket. Aha, én azt enném a vérmedvének. Puhább falatok, ugye? Kitépni a vérfogaival, az agyarával, nem? Nem, hát csak így megcibálná egy kicsit. Mert hát csak falatozni. Nem lehet ez valamilyen géhibás vérmedve? Milyen? Mondjuk a kar géhibás, milyen vérmedve, vagy jelent a csernobili paprikából, vagy valami, és akkor mit tudom én? Itt a balkai helyén is egy nagy, hatalmas, másfél méter cerka van. És ez a csapon maga körülbelül. Tovább! De ráadásul, mit tudom én, még lehet mondjuk a bal lába is csonkolt, hogy belelépett egy medvecsapdába, lerágta, és ilyen kiálló, mit tudom én, csontcsilánkok is lehetnek, amivel beleakad, mit tudom én, a lányok mellébe, pedig az érvényes. Te beteg vagy. Te beteg vagy, hogy neked valami más bajod van. Ja, elfogyott a cigim, itt vagyok egy pincébe, és

Ja, nem, semmi. Semmi, jó, kihoztuk abból. Figyelj, és én fix bérem vagy, tehát tök mindegy, hogy... Igen, akármit csinálok, én... Több se lesz valami bónusz, vagy valami... Tessék? Bónusz? Hát a túlórát fizetik. Jat nincs? Meg a borra való. Mennyi a jat egyébként? Azért csak jön a turkiság. Félsz, annyira változó, hogy valamikor... Alap plusz jat. Mint tudom, 600 forint egy nap, de valamikor 6600, nem lehet megmondani. Hát mondjuk számoljunk egy 3000-es áttaggal, az is azért mondjuk 20 napon 60-ra annyi azért. 1000 forint a száma ezer. Átlagban. Az tehát egy plusz 30 rongy, vagy 20 rongy összejön. De és akkor így mennyi jön össze így a havi bontásban, nem? Hát mindennel együtt, hogyha beleszámolnak például azt is, hogy a vállalati autó nálam van, tehát azt ja, a benzin, a játék a benzinnel. Játék a benzinnel. Nem játszok, ja? Minek, felesleges. Menetlevél, na, nem? Nála, tehát Verda, oké, okay, van vállalati kocsi, igen. A telefon. Magyar vagy. Telefont fizetik. Igen. Igen. És akkor, mivel a cégnek a duplavésnél van kb. 30 telefonunk, hanem 40, ezért 40% kedvezményünk van a beszélgetésre, és így... Aha, tehát az megvan, igen. Hát igen. 5000 és forintból így... ki kell fizetni, de minden 5000-ből csak 3-at kell kifizetni. Világos. Ez komoly. Ilyen apróságos. És a bér azért jattos? Az úgy megvan rendben? A micsoda? Tehát az alapbér az úgy azért korrekt, nem? Tehát így el vagy. Nettó 90-et keresek. Nettó 90, ez gyönyörű. Ugye vagy? Korrekt. Család van? Nincs. Na azért megy még fölfelé majd szerintem. Figyelj, most egy-két évig nyomjad. Aztán megint valami magánvállalkozás, szerintem akkor már sütni fog. Színuszgörbéről már hallottál, nem? Most a legalján vagy. Most indulsz csak fölfelé, öreg harcos. És utána remélem. Lehet, hogy ha van egy kis szerencséd, akkor átmegy a színusz egy ilyen izébe, egy ilyen exponenciálisba. Ezt már én se értettem. Vehetsz magadnak egy olyan gazdag leszel a végén, hogy vehetsz, csináltathatsz magadnak a Hyundai-nál egy színarany dobozos Hyundai ilyen kis teherautót, amit vezetsz most. Például. Gyémánt izével műszerfalberakások, stb. Abszolút, gyémánt műszerfalberakások. Nem vágyom ilyen nagy dolgokra. Jó van, hát akkor csak lassan haladjál, ez fontos. Lassan, de biztosan. Jó van. Lassan, akkor. De biztosan. Lehet, hogy a végén még lehet egy ilyen Graceland nagyságú saját krematóriumod. Okay. Vagy valami. Na, szevasz akkor. Magad, öregem, szevasz. Hajrá, szevasz. Szevasz. 23.02. Bazd meg time, nem? It's buzz meg time. Határolódjunk 98.6 HRG. Határolódjunk el magunktól. Igen, magunktól azonnal. Zsűröljük magunkat. Olvasd fel. Ja, igen. Olvasd fel a petíciót. Talk Radio közszolgálati funkciót betöltő 50% feletti szövegarányt vállal a rádió. Megszakítjuk híredik. Adásunkat megszakítva. A ma esti Vest-Balkán Revinol, nem marad... Ja, igen. A ma esti, rendesen? Igen, megvan. A ma esti Vest-Balkán Revinol nem marad Rewind. El. Rewind. Revinol. Ja, mert hogy szimpla vével írta a Rewindot valaki. A ma esti Vest-Balkán Rewind nem marad el. Nyomd le a pénteki spotot, Robi. Igen. Nyomd le a pénteki spotot. Keresd meg, légy szíves, Robi! Addig. Még egyszer mondom, szerintem a ma esti Vest-Balkán... Ez nem nekem Rewind szóval. Nem marad el. Nyomd le a pénteki spotot. Az lehet, hogy nem tartozik hozzá. Lasley kéri. Az valószínűleg a Leslie, nem? Okay. Lasley az köszönjük a Leslie. Neki. Jó, ezt akkor kiadjuk a szerkesztőségbe, mert ez nem nekünk megszakítjuk szólt. Megszakítjuk adásunkat. Haló, vagy nem, zenéljünk már. Úgy unom magunkat. Igen, gyors voltam, hogy felvettem, ne arra. Ja, bocs. Haló? Szevasztok, ti beteg állatok, ciplatok, elhárjott vadisznók, ti csirkebacó, pöfetek, kizsákok, hogy vagytok, hely? Kettőnél megállt. Szerencsétlen nyomorult. Visszahúzta a szikla szélén, érted? Szellem rinocérosza. Vadnek, de jobb vagytok. Három, szevasz. Szellem, a szellemi limbo király. Na, figyelj. Na. Figyelj. Ah, abszolút. Könnyen megbillen a limbo létsz. Na, jössz nekem egy FM-e. Miért? Mert még... Rejszoltál a Holberire? Múlt héten? Hogy beszél? De most mi van veled? Most miért vagy ilyen agresszív? Hát mert Buzz meg time, bemondtuk, sajnos. Buzz meg time szépen mondtad, nem? Ja, tényleg. Na látod. De ezt nekik nem tetszik, én egy felnőtt kultúrát embernek képzelem magam. Egy új Lipótvárosi úri fiú ez a pávó, te. Na, sirály. Egy Pozsonyi úti bonvivan. Ez kérlek szépen a... Hogy mondja? Tudod, miért adtok pávó az út teste? A rádiós műsorvezetők Sisi-jével beszélszünk. De ez itt a beszélszünk, az éter Eszterházia vagyok. Igazából a közszolgálati rádiózás Bing Crosby-a. És tulajdonképpen... Többen is vannak a szobában, ugye? Ha tévében lennék, én lennék a Larry King. Annyira korrekt vagyok. Vagy ha tévében lenne, akkor ő lenne a Kádár János. Dévai Nagy Kamilla. Dévai Nagy Kamilla, annyira ártatlan, tiszta szűz. A Buda... Mind a Cosby Show úgy az a basztott, komolyan. Hát, kurva száddal toszod meg. Befaszás. Úgy, de odobasztam. Na jó, na, szevasz. Kösz, hogy hívtál. Nem, várjál. Ja, hű, most jön a lényeg. Elnyomunk, mint egy rohadt kis csikket. Mondjad. Ott na, a csajod is. Mi mentettik át az úttestén? Mit csinálunk, ahova? Mi megy át a pálva az úttestén. Miért? Benne van a csirkében a farka. És itt kapcsolódnék a kérdésedhez, hogy hol van a Luka a mackónál. Mondod közben egy viccet. Mi volt a poén, mert nem hallottuk. Ha nem érdekes, úgyis mindig beleszölgesz. Nem, na. Tényleg mondja, nem hallottuk. Nem tudom már. Figyelj, az FM-et külditek, vagy nem? Mutod múlt hét FM-et. Ja, te vagy ez a nagyon vidéki, ugye? Igen, én vagyok. De nem, a poén nem hallottam. Mert milyen a párizsi belebeszélt az előbb a poénba, hogy... Megkérdeztem, hogy hol van a Luka a mackónak, ennyi. Hol van a Luka a mackónak? Kurva jó. Tudsz majd csinálni járni, de mind a Batman? Igen. Az király. Hogy mit tudunk de, most már tudok úgy, mint a Batmobile. Én nem. Te érted, Robi, mit mond? Ezt nem értem. Megkérdez, hogy... Te beszélsz ennek az embernek a nyelvén. Hagyd ne beszélném a nyelvedet! Te... Gyerek! De ne utánozz, hanem te tényleg, te érted, én viszont nem. Hogy nem érted, én bát, azt kérdezte. De ne utánozz, mert nem azt így beszél. Azt kérdezte egyébként, hogy tudok-e csinálni úgy a Harrymmel, mint a Batman? Ezt kérdezte, és mondtam, hogy... Te szót értettél ebből? Hát persze. Én tudom, mit értettem? Sőt, replikáztam, és úgy fel... Szó szerint. Ezért... Tudsz-e már úgy csinálni a Harry, de mint Batman? És tudsz? Tudsz-e Batman csinálni a Harry, és mondtam, hogy persze, de gondoltam, hogy defense, attack, okay, de most touché, és azt mondtam, hogy tudok úgy csinálni, mint a Batmobile. Én beszélek. Na, beszélj, azt mondtam, hogy persze. Párizsi értette meg, mit mondtam, vagy a Pávó értette meg? Párizsi. Én értettem, de áll a fődítást végig. Mond. Na. De ő nem érti ezt. Ez a múltkor is figyeltem egyébként, hogy beszéltél neki, ezt a dialektedet nem érti. A német tanárom etimológus volt, és a biai és a torbágyi sváb nyelvet vizsgálta, és képzeljétek el, egymást a 100 méterrel lévő falukról volt szó, és nem értették meg egymást. Ez frankó. Na most ki jött? Te hol laksz? Messze. Torbágyon? Nem, Hágában most. És onnan telefonálsz? Igen. Börtönből, tudod, Milosevic. Ja, értem. Poén. És frankon? Ja, még kicsit szűk a dressz, de majd beleszokok. Ne, de most komolyan. Poént honnan telefonálsz? Dobva. Hogy honnan telefonálok, ember? Ember. Hát, te hol vagy most? Veszprémbe. Veszprém. Na. Nem Veszprém. Veszprém. Máshogy mondom, más nyelven. Te csak érted. Veszprém Ajka Városlód. Nem, tudod olyan? Te érted ezt a beszédet, de nem beszéled. Mírod, Halimba, Iszkaszent György. Nem így beszél. Te csak érted, mint ahogy érted a németet, középzárt, de nem tudsz beszélni. Érted, nem E, hanem E. Középzárt E. Ez a különbség, így van. Várpalota. A nyelviskolába tudnád. Várpalota, ez milyen két falu egyesülése? Ezt? Nem tudom, te nyelved, én nem. Várpalota, az milyen két falu egyesülése? Honnan tudjam. Hát mert Veszprém megyei vagy, és egy pesti köcsög mondja meg neked, hogy Pét és Inota. Pét és Inota. Ebből a Várpalota? Igen, Pét és Inota egyesülése. Az van ott Fehérvártól nem messze, ugye? Igen. Jaja, nem messze. Ott van közötte meg Veszprém között. Igen, közötte meg Veszprémtől. Jaja. Igen. Ez is egy érdekes igerogazás fordulat volt. Jó. Jó, köszönjük, van, hogy Veszprémből ide telefonáltál nekünk, és elmondtál mindent, amit akartál. Tűzzétek ki! Ja, az FM, küldjük. Persze. Hát figyelj, postai út az elég komoly. Fölírtuk a címedet komolyan, és le is adtuk itt a nyertes kiosztóba. Igen. Igen. Jó? Nyertes ügyosztályra. Na jó, van, szia! Megtettük a magunkét, öreg. Srácok, tűzzétek ki a HRZ zászlaját Gizella királyné várára. Robi elszúnyogkáltál, pedig most jön az Aerosmith. Igen, és most lehet nem sokára bemerészkedni a Robi szettjébe, nem? Hip-hop gödörbe. Lehet neki egy szettje? Erre keverhetsz valamit, igen. Ebből eljuthatsz a Kabos Laci bácsi a lemezlovasig, jó? Jó, de odáig, na, jó? Akkor Robi szettje, gyerekek, ez itt a HRZ. Aerosmith. Meg a többiek. Estefan. Chapman. Jön már a paplanszájú 50 éves csávó. Robi. Pávó. Szaltót. És Párizsi Miki. All the way back in history. Our girl thinks it's a mystery. We'll spend our lives cruising the bars. The Venus girls in